ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कांडोसाघ्य वृद्धारण्योपनिषद द्वितीय अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण तक कुछ विचार हो गया, जिसको मैत्रेय ब्राह्मण कहते थे, महत्वपूर्ण ब्राह्मण। आगे भी ऐसे महत्वपूर्ण ब्राह्मण आने वाला है। दोनों अध्यायों का जो सारांश इस मधु ब्राह्मण में बताया जाएगा, प्रथम अध्याय द्वितीय अध्याय दोनों का सारांश इसमें। तो ठीक है, कहते हैं पूर्वोत्तर ब्राह्मण जो संगतिम वक्तुम वृत्तम कीर्तयति कहते हैं। मैत्रेयी ब्राह्मण के पश्चात मधु ब्राह्मण आरंभ होना है। तो पूर्व ब्राह्मण मैत्रेयी ब्राह्मण, उत्तर है मधु ब्राह्मण। दोनों ब्राह्मणों का संगति मैंने संबंध कथन कर लिए, वृत्तम कीर्तयति, पूर्व की बातों का कुछ कथन करते हैं। मैत्रेयी ब्राह्मण ने क्या कहा था उसको बताते हैं। भाष्य में कहा यद केवलम कर्मनिरपेक्षम अमृतत्व साधनम तद वक्तव्यम इति मैत्रेयी ब्राह्मण आरब्धम। जो केवल कर्मनिरपेक्ष, केवल ज्ञान, कर्म सापेक्ष नहीं, भारतीय प्रबंध आदि कहते हैं कर्म सहित ज्ञान नहीं, कर्मनिरपेक्ष ज्ञान। यद केवलम शुद्ध जो ज्ञान है, कर्मनिरपेक्षम अमृतत्व साधनम, अमृतत्व का साधन ज्ञान वही है, अमृतत्व से अमरत्व सिद्ध करने वाला ज्ञान वही है, माने शरीर भाव से आत्मभाव में ले जाने वाला ज्ञान। तद वक्तव्य, उस ज्ञान को कहना चाहिए जो ज्ञान शरीर भाव से ऊपर आत्मभाव में ले जाकर बैठाता है, तो उस ज्ञान को कथन करना चाहिए। इति मैत्रेयी ब्राह्मण आरंभ, इसको लेकर के मैत्रेयी ब्राह्मण आरंभ हुआ था। द्वितीय अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण इसलिए था, केवल कर्म निरपेक्ष आत्मज्ञान मुक्ति का साधन है, उसको कहना चाहिए करके मैत्रेय ब्राह्मण आरंभ हुआ था। ठीक है, तच्च आत्मज्ञानम, जो केवल कर्मनिरपेक्ष अमृतत्व के साधन जो आत्मज्ञान है, तच्च आत्मज्ञानम सर्वसन्यास अंग विशिष्टम, केवल आत्मज्ञान मात्र से काम नहीं चलेगा, लोकेशना वित्तेषणा पुत्रेषणा त्याग सहित होना चाहिए, संन्यास पूर्वक होना चाहिए, संन्यासपूर्वक आत्मज्ञान मोक्ष का कारण है। बड़े बड़े पंडित हैं, शास्त्र का अर्थ कर देते हैं किंतु विषय लोलुपता है, संन्यास नहीं है, परोक्ष जाता है आत्मा के विषय में, किंतु वैराग्य नहीं है, संसार से वैराग्य है, या तो इसी लोक के भोग में आशा है, या माने स्वर्गादि भोग या ब्रह्मलोक का भोग, ये तीनों तो है, या लोकेशना में है, या पुत्रेशना है, या वित्तेशना है, तो केवल आत्मज्ञान काम नहीं कर सकता, मोक्ष का साधन नहीं बन सकता, संन्यास पूर्वक होना चाहिए। संन्यास माने लोकेश्वरा वित्तेश्वरा पुत्रेश्वरा का त्याग, मुख्य संन्यास वही है। ऐसा ही कहा, यद केवलम कर्मनिरपेक्षम अमृतत्व साधनम तद वक्तव्यमिति मैत्रेयी ब्राह्मण आरब्धम। कर्म सापेक्ष नहीं, कर्मनिरपेक्ष जो अमृतत्व का साधन है आत्मज्ञान, तद वक्तव्य, इसको कहना चाहिए, आत्मज्ञान को कहना चाहिए करके मैत्रेयी ब्राह्मण आरब्धम, मैत्रेयी ब्राह्मण का आरंभ किया गया था। तच्च आत्मज्ञान, वो आत्मज्ञान सर्वसन्यास अंग विशिष्टम, सबका संन्यास, लोकेश्वरा वित्तेश्वरा पुत्रेश्वरा, माने जितने भी इच्छाएं संसार की इच्छाएं तीन इच्छाओं में समावेश हो जाती है, इस समय माने इच्छा इसमें अंतर्भूत है सारी इच्छाएं, तो वो तीनों ऐसा त्याग सकता है कि सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती है, संसार संबंधी इच्छाएं समाप्त हो, ऐसे जो आत्मज्ञान संन्यास पूर्वक हो वो आत्मज्ञान मोक्ष का साधन है। केवल आत्मज्ञान मोक्ष का साधन नहीं होता, बड़े बड़े पंडित हैं किंतु विषय लोलुपता है, कोई इसी लोक के भोग के लिए लोलुपता है, किसी परलोक के भोग के लिए लोलुपता है, कोई ब्रह्मलोक के लिए उपासना आदि कर रहे हैं, किंतु केवल ज्ञान ऐसा ज्ञान मोक्ष नहीं दे सकता, तब तक लोक देगा। और आत्मा ने जब विज्ञाते सर्वम इदम विज्ञातम भवति, ऐसा मैत्रेय ब्राह्मण के तत्व माने मान मैत्रेय ब्राह्मण के द्वितीय अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण के पंचम कंडिका में कहा था ये आत्मनि च विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति। माने मैत्रेय ब्राह्मण जो चल रहा था उसमें पंचम कंडिका में ऐसा कहा था, आत्मा को जानने पर सब ज्ञात हो जाते हैं ऐसा कहा था। जैसे मिट्टी को जिसने समझ लिया है मिट्टी के बने पात्र सब ज्ञात हो जाते हैं, वैसे आत्मा में कल्पित है जगत, जीव जगत सारे कल्पित, आत्मा को जानने पर सब ज्ञात हो जाता है ये कहा था। आत्मा तो प्रिय सर्वस्मात्, सबसे प्रिय आत्मा है ऐसा भी कहा। क्यों? तदे तत्प्रेय पुत्रात्प्रेय वित्तात्प्रेय अनस्मात सर्वस्व, ये प्रथम अध्याय में कहा था। द्वितीय अध्याय में आत्मा बारे द्रष्टव्य स्वत भय नवा अरे पत्यु काम आये पति प्रिय भवति इत्यादि बात उसे कहा था। कई पर्याय बोला सबसे प्रिय आत्मा ही सिद्ध किया था। तो आत्मा से प्रिय सर्वस्व, सबसे प्रिय आत्मा ही होता है। तस्मात आत्मा द्रष्टव्य सत श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यातव्य दर्शन प्रकार होता है। इसलिए आत्मा को ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, द्रष्टव्य माने जानना चाहिए आत्मा, जानने योग्य है आत्मा। क्यों? उसे मोक्ष मिलना है। द्रष्टव्य सत श्रोतव्य वो आत्मा के विषय में सुनना चाहिए, संसारी विषय को सुनना नहीं चाहिए। यदि जानने का विषय कोई है तो आत्मा ही है, अपना स्वरूप ही है। बाकी संसारी वस्तु को अनादिकाल से जानते रहे फिर भी क्या मिला, कुछ नहीं मिला। आत्मा को जानना चाहिए, उसी विषय में सुनना चाहिए महापुरुषों के पास जाकर के, और उसी विषय में तर्क मनन करना चाहिए, युक्ति लगाना चाहिए कैसे आत्मा मन श्रोतव्य है, युक्ति से सिद्ध करना और निध्यासितव्य आत्मा के बारे में निरंतर उसमें नितराम इष्ठा निष्ठा होती है, हमेशा उसी में रहना चाहिए। आत्माकार वृत्ति में ही रहना चाहिए, विषयाकार वृत्ति में नहीं होना चाहिए। इति दर्शन प्रकार होता है आत्मज्ञान के साधन, ये दर्शन के प्रकार, आत्मदर्शन के प्रकार साधन बताए क्या? श्रोतव्य मंतव्य निर्यातव्य, आत्मज्ञान के साधन बताए तब द्रष्टव्य होगा। पहले देखे जानेगा तो फिर श्रोता श्रोतव्यादि व्यर्थ हो जाएंगे। श्रवण मनन निर्ध्यासन के माध्यम से आत्मा ही को ही जानना चाहिए, ये कहा था। ये पंचम कंडिका में कहा था मैत्रेय ब्राह्मण के तत्र। अच्छा चार की टिप्पणी छूट गई सर, चार की टिप्पणी थी। आत्मा परमानंद रूपत्वात्, परम आनंद स्वरूप होने से आत्मा ही जानना चाहिए, अन्य को नहीं, अन्य दुख देने वाले हैं। तस्मात आत्मा द्रष्टव्य हो आगे ठीक आगे कहते तत्र। तत्र माने श्रवण मनन और मध्य, श्रवण और मनन में से सबसे पहले क्या करना? श्रोतव्य, सुनना चाहिए तभी मनन होगा। तत्र माने श्रवण मनन और मध्य, श्रवण और मनन के बीच में दोनों में से पहले सुनना चाहिए। एक श्रोतव्य आचार्य आगमाभ्याम, माने आगम शास्त्र माने और आचार्य के मुख से शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए तभी आत्मा के विषय में जानकारी होगी। आगमाचार्य अध्याम श्रोतव्य, अपने आप सुनना नहीं, आगम और आचार्य के माध्यम से, मेरे आगम से अभिन्न बोलने वाले जो आचार्य उनके मुख से श्रवण करना चाहिए। मंतव्य तर्कतः कहा, और मनन करना चाहिए तर्क से, मनन करना चाहिए तर्क लगाना चाहिए, जो श्रवण हुआ था उसमें तर्क क्या तर्क है। तत्र च उक्तम तर्क उक्त, उसमें तर्क भी बताया, इसे मैत्रेय ब्राह्मण में पूर्व में तर्क भी बताया, क्या बताया? आत्मवेदम सर्वम इति प्रतिज्ञातस्य, इदम सर्वम यद अयम आत्मा ऐसा कहा था उसी की व्याख्या है, कहते टिप्पणीकार बोलते हैं, ये बोलना चाहते हैं। आत्मवेदम सर्वम मैत्रेय ब्राह्मण में नहीं है, किंतु वो इदम सर्वम यद आत्मा जो है उसी के व्याख्या रूप में है, ये टिप्पणीकार बोल रहे हैं। इदम सर्वम यदय आत्मा इति तदेव तु प्रतिज्ञा वाक्यम, प्रतिज्ञा वाक्य यही है, तस्य फलितार्थ कथन इदम, उसी के निष्पन्न आया अर्थ क्या आया? आत्मा वेदम सर्वम वही है, इदम सर्वम यदय आत्मा, ये मैत्रेय ब्राह्मण का वाक्य है, उसी के फलितार्थ कथन है ये आत्मा वेदम सर्वम, ये है प्रतिज्ञातस्य जो प्रतिज्ञा की थी क्या आत्मा वेदम सर्वम, माने इदम सर्वम यदात्मा प्रतिज्ञा है, उसको हेतु वचन के द्वारा मनन कराया, हेतु दिया क्या, आत्मा का सामान्यत्व, आत्मा का प्रलयत्व, आत्मा का उद्भवत्व हेतु दिया द्वंद्व्याधि दृष्टान्त के द्वारा। ये कहते हैं हेतु वचनम प्रतिज्ञात वस्तु के हेतु, हेतु दिया क्या, जैसे पर्वतो वन्यमान बोलते हैं आत्मा मान इदम सर्वम वेद में आत्मा प्रतिज्ञात वाक्य है, इसके लिए हेतु दिया क्या दिया, आत्मैव सामान्यत्व, आत्मैक उद्भवत्व, आत्मैक प्रलयत्व, आत्मैक सामान्यत्वात् और आत्मैक उद्भवत्वात् आत्मैक प्रलयत्वात्। क्यों, सारा संसार स्थिति काल में भी आत्मा से भिन्न नहीं होते, आत्मा ही है वो, अज्ञान के कारण अन्य रूप में दिख रहा है, जैसे वृत्ति में बने पात्र स्थिति काल में भी वृत्ति का ही है वो, वृत्ति का से भिन्न नहीं है घट आदि, अज्ञान के कारण घट्टू में आकार में दिख रहा है किंतु है वृत्ति का, और उत्पत्ति काल में भी घट वृत्ति का ही है और लय काल में भी वृत्ति का ही है। इसी प्रकार आत्मा कहा, हेतु कहा, जो इदम सर्वम यदयम आत्मा जो कहा था उसके पुष्टि के लिए हेतु बताइए, माने द्वंद्वव्याधि दृष्टान्त के द्वारा हेतु बताइए, आत्मा का सामान्यत्व ये द्वंद्वव्याधि दृष्टान्त था, और आत्मा का उद्भवत्व यथा आर्द्र आर्द्र नवाग्रह इत्यादि कहा था, पृथक भूमा विचरन्ति इत्यादि, माने उत्पत्ति काल में वही है और लय काल में भी दिखाया था, राम सर्वासाम अपाम समुद्र एकायन एकायन प्रक्रिया बताई थी, यह है मनन जो प्रतिज्ञा की थी, इदम सर्वम यदन आत्मा उसकी पुष्टि के लिए हेतु दिया, जैसे पर्वतो वन्यमान बोलने मात्र से धोगे ना हेतु देना पड़ता धूम धूम वत्वा, ऐसे हेतु वाक्य सिद्ध किया था, एक तत्र अयम हेतु असिद्ध थी आशंकित, अब यहां पूर्ववादि के द्वारा एक शंका उठाई जाती है, हेतु की सिद्धि नहीं हो सकती ऐसी शंका उठाई जाती है, जो हेतु दिया था आत्मा का सामान्यत्व, आत्मा का उद्भवत्व, आत्मा का प्रलयत्व, जो हेतु दिया था किसके लिए, इदम सर्वम यदन आत्मा सिद्धि के लिए, हेतु असिद्ध है, इस हेतु से इदम सर्वम यदयम आत्मा होने वाला नहीं है, तत्र अयम हेतु असिद्ध इति आशंकते, ये हेतु जो दिया है असिद्ध है, भले ही उत्पत्ति और प्रलय काल में आत्मा के एकत्व हो, आत्मा का उद्भवत्व हो, आत्मा का प्रलयत्व, स्थिति काल में तो भिन्न है आत्मा से जगत, कैसे हेतु सिद्ध होगी, आत्मा का सामान्यत्व स्थिति काल कैसे हो सकता, यही आशंका है। तत्र अयम जो प्रतिज्ञात अर्थ में जो हेतु दिया था, इदम सर्वम यदन आत्मा जो प्रतिज्ञा है की है उसके लिए हेतु दिया था, आत्मा का सामान्यत्व, आत्मा का उद्भवत्व, आत्मा का प्रलयत्व हेतु दिया, उसमें हेतु असिद्ध इति आशंक्यते, पूर्व पक्ष के द्वारा यहां हेतु की असिद्धि की शंका उठाई जाती है। आत्मा का सामान्य उद्भव प्रलय प्रलयाख्य, जो आत्मा का सामान्य उद्भव प्रलय नामक तीन हेतु दिया है, द्वंद्वव्याधि दृष्टांत के द्वारा आत्मा का सामान्य दिखाया था स्थिति काल में भी, और उत्पत्ति काल में अग्नि का दृष्टांत दिया था, अग्नि से धुआं निकलना आर्द्रन धागने इत्यादि कहा था, और प्रलय काल में एकायन प्रक्रिया बताई थी, ये हेतु है। तद आशंका निवृत्त्यर्थम, वो पूर्वादि की जो शंका होगी हेतु की असिद्ध है, हेतु के असिद्ध कैसे, उत्पत्ति और लय काल में आत्मा का एकत्व हो किंतु स्थिति काल में तो भिन्न है, आत्मा का सामान्य तो कैसे हो सकता जगत, ये शंका है। तो ये जो उत्पत्ति आत्मा का सामान्य उद्भव प्रलयाख्य जो हेतु है, तीन हेतु दिया था, इदम सर्वम यद आत्मा की सिद्धि के लिए, उसके तद आशंका निवृत्त्यर्थम, उस पूर्वादि की शंका की निवृत्ति के लिए, आत्मा का सामान्यत्व भी है ये सिद्ध करना है, इदम ब्राह्मणम एतद ब्राह्मणम आरभ्यते, इदत मधु ब्राह्मणम आरभ्यते, इस मधु ब्राह्मण का आरंभ किया जाता है, आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं, आत्मा ही है। पूर्वादि के द्वारा मैत्रेय ब्राह्मण में कहा गया जो हेतु थे उनमें असिद्धि की शंका उठाए उठाकर या उसकी सिद्धि करेंगे, हेतु असिद्ध नहीं है ये ब्राह्मण के लिए, इसलिए यह ब्राह्मण मधु ब्राह्मण आरंभ किया जाता है, ये कहा। टिप्पणियां दो और तीन की टिप्पणियां, आत्मा ही वेदम सर्वम इति प्रतिज्ञाते अर्थे, प्रतिज्ञात अर्थ तो ये तो फलितार्थ कथन है, वहां है इदम सर्वम यदयम आत्मा, यही है इस अर्थ में आशंकते, हेतु असिद्धि की शंका उठाई जाती है, पूर्वादि क्या शंका उठाता है, देखो टिप्पणी का स्पष्ट करते हैं हेतु की असिद्धि कैसे है, पूर्वादि के माध्यम से। जगत स्थिति काले चित्त सामान्यत्व यदुक्तम, जगत जो है ना स्थिति काल में भी चित्त सामान्य है, चेतन से भिन्न नहीं है, चेतन ही है ऐसा जो कहा तो यदुक्तम तन न सिद्धति, वह सिद्ध नहीं हो सकता। स्थिति काल में जगत मन चित्त सामान्य हो नहीं सकता, क्यों? चितो निसामान्य विशेष, चेतन जो है ना सामान्य विशेष धर्म से रहित है और ये सामान्य विशेष से युक्त है, जगत कैसे चित्त सामान्य होगा स्थिति काल में? जगत जगत सामान्य विशेष भाव है, जैसे वृत्ति का सामान्य है तो घट आदि विशेष है, ऐसी स्थिति है। तंतु सामान्य है तो बस पट विशेष है, विशेष हो जाता है, वहां सामान्य भी नहीं विशेष भी नहीं है, एक एक स्वरूप है वो, उस पर कैसे जगत एक स्थिति सामान्य तो होगा, ये शंका नहीं हो सकता। ये कहा जगत स्थिति काले, जगत के जो स्थिति काल में चित्त सामान्य तो यदुक्तम, द्वंद व्याधि दृष्टान्त दे करके मारे चित्त सामान्य तो कहा था, चेतन ही है वो, चेतन से अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं कहा था, तद अयुक्तम उत्तम तन्न सिद्धति, वो सिद्ध नहीं हो सकता, क्यों? चितो निसामान्य विशेषत्वात्, चेतन जो है ना सामान्य विशेष धर्म से रहित है और जगत सामान्य धर्म से युक्त है सामान्य विशेष के बाद, तथा कैसे? ये तो हो गया स्थिति काल की बात, तथा उसी प्रकार जिस प्रकार स्थिति काल में चित सामान्य तो होना संभव नहीं जगत में, दूसरी बात चित उत्पत्ति लयाख्य हेतु अंशोपी सांख्यादिन प्रति नश्यति, चेतन से जगत की उत्पत्ति होना और चेतन में लय होना ये भी सांख्यों के यहाँ मैं कारणाद के यहाँ सिद्ध नहीं हो सकते। सांख्य किसे उत्पत्ति लय मानते हैं? प्रधान में मानते हैं, चेतन में थोड़ी मानते हैं, और नैयायिक आदि वैशेषिक आदि परमाणु में मानते हैं, कहाँ चेतन में मानते हैं, उनके यहाँ ये भी सिद्ध नहीं है। माने ये जो चित सामान्य तो बताया था आपने, तथा चित उत्पत्ति लयाख्य हेतु अंशोपी, जित चित उद्भवत्वात्, हाँ चित प्रलयकत्वात इत्यादि हेतु दिया था, वो भी सिद्ध नहीं हो सकता। सांख्यादियों के प्रति सिद्ध नहीं होता, वो थोड़ी चेतन में लय मानते हो, एक हेतु अंशो भी हेतु अंश है वह भी, एक अंश तो माने हमारे मत से नहीं हुआ बोलते पूर्वाज बोलते, क्यों? चेतन जो है सामान्य विशेष से रहित है और जगत सामान्य विशेष युक्त है, तो चित्त में कैसे सामान्य होगा? दुर्द व्याधि दृष्टांत हो नहीं सकता। दूसरी तरफ उत्पत्ति लय भी होना संभव नहीं है सांख्यादियों के मत के आधार पर, ही कहा सांख्यादियों ने सिद्ध, ते ही ते माने सांख्यादय, जो सांख्यादि है ना वह प्रधान आदि जगत जन्म लयो इच्छन्ति, प्रधान आदि में जगत की उत्पत्ति और लय को मानते हैं, क्या मानते हैं? चाहे वैशेषिक हो सामान्य हो सांख्यादि हो, यही मानते हैं प्रधान में अथवा परमाणु में, कहाँ चित्त सामान्य तो आ गया, चेतन में न लय होता न प्रलय होता, उनके मत में कहाँ हो सकता है? न तो त्वयापि चितो जगत जन्म लया वेष्टुम शक्य हो, दूसरी बात तुम जो वेदांती हो ना, तुम्हारे द्वारा भी जगत के उत्पत्ति लय चेतन में नहीं कराया जा सके, आपके द्वारा भी नहीं कराई जा सकती। न तो त्वयापि, तुम जो चेतन मानने वाले वेदांती हो, चितो जगत जन्म लय आवेश तुम सक्यो, चेतन में जगत की उत्पत्ति लय का आवेश करवाना प्रवेश करवाना संभव नहीं है, संभव नहीं है, क्यों? कूटस्थ असंग अद्वय उपवाद, आपने चेतन को कैसा माना है? कूटस्थ असंग अद्वय माना हुआ है, अगर जगत प्रवेश होगा तो द्वैत नहीं आएगा, कूटस्थों की हानि नहीं होगी, और जगत निकलेगा वहां से तो कूटस्थ असंगत्व की हानि नहीं होगी, तो आप भी बोल सिद्ध नहीं कर सकते, हेतु असिद्ध है, यदि आशंका दृष्ट है, इस प्रकार की शंका देखनी चाहिए। यहाँ वास्तव तो बोल दिया था तत्र हेतु असिद्धि इति आशंकते, बस उसकी इस समय एक टिप्पणी के माध्यम से समझ में जाएगी इस बात को। आरभ्यते के ऊपर चार की टिप्पणी कहते हैं, चित्त सामान्य रूपो हेतु वस्तु तो नास्ती, देखो जो निर्विशेष आत्मा है ना उसमें चित्त सामान्य हेतु वास्तव में नहीं है, न चित्त सामान्य है, न चित्त उद्भवत्व है, न चित्त प्रलयत्व है, शुद्ध ब्रह्म में कुछ नहीं होता, माने उपाधि विशिष्ट जो अज्ञात ब्रह्म है, माने अज्ञान विशिष्ट है जिसको ईश्वर करके उसमें कट जाएगा कहना चाहते हैं चित्त सामान्य, तो ये कहना चाहते हैं। चित सामान्य रूप हेतु चित सामान्यम चित उद्भवत चित उद्भवत्व चित प्रलयकत्व च ये जो है तीनों हेतु वस्तु तो नास्ती वास्तव में उस परमात्मा में आत्मा में नहीं हो सकता यथा कथन से बात सिद्धांत पूछते हैं दो विकल्प के पूछते हैं वास्तव में नहीं है चित सामान्य तो आदि उस अचेतन में अथवा यथा कथन जित किसी भी प्रकार नहीं जैसे कई तैसे दो विकल्प करके आद्य इष्टापत्ति यदि पहला वाला पक्ष है वास्तव में नहीं हो सकता हम मानते हैं चेतन में मैं कोई उत्पन्न होना प्रलय होना आदि संभव नहीं है स्थिति काल में भी असंग है लय काल में भी असंग है उत्पत्ति काल में असंग है वहां होना संभव नहीं वास्तविक तो यह है किंतु यथा कथन जित कहो तो घट जाएगा अज्ञात ब्रह्म में घट जाएगा किस तरह इस पक्ष में हो जाएगा तदुक्तम भारती के भारती में इसी बात को बताया है ऐकात्म वस्तु तात्पर्य हेत्वादिमो जते वेदे यतो न हेत्वादि लोकवत्स्याद विवक्षितम कहते लोक में जैसे हेतु आदि के द्वारा प्रतिज्ञा वाक्य की सिद्धि करते हैं ना उस प्रकार यहां नहीं है वेद में किसी को बोलना किसी को सुनाना ऐसा होता है यहां तात्पर्य कहीं और होता है यहां पर स्थिति उत्पत्ति लयादि विशिष्ट में दिखाना है किंतु वहां तात्पर्य होता है शुद्ध में समझना शुद्ध को है ये कहना चाहते हैं भारतीकार ये बोलते हैं ऐकात्म जो ऐकात्म भाव है ना एकत्व भाव है मतलब अद्वैय भाव है वह वस्तु तात्पर्य ऐकात्म वस्तु में जो तात्पर्य है हेतुआदि छदमना उचित है हेतुआदि जो दिया जाता है ना ये छल के द्वारा बताया जाता है अन्य में दिखा करके अन्य में तात्पर्य बोलना होता है वो लक्ष्यार्थ है कुटस्थ और वाच्यार्थ बन जाएगा विशेष जहां उत्पत्ति लय स्थिति का बात क्या था अज्ञान विशेष ईश्वर शब्द से कहते हैं ये कहा हेतु आदि छल के द्वारा कहा जाता है वेद वेद में ऐसा कहा जाता है ये तो न हेतु आदि वेद में हेतु आदि हो नहीं सकते वास्तव में जो कुटस्थ असंग अद्वय आत्मा हेतु आदि लोकवत सियाद विवक्षितम वेद में जो होता है ना लोक में जैसा होता है ना उस प्रकार नहीं होता है यहाँ किसी को बोलना कहीं तात्पर्य कहीं होता है वेद में ऐसी स्थिति है विशिष्ट के लिए बताना है ये जो माने चित सामान्यत्व चित उद्भवत्व चित प्रलयत्व इत्यादि जो कहा आत्मय का सामान्यत्व आत्मय का उद्भवत्व आत्म प्रलयत्व विशिष्ट को लेकर के कहा किंतु लक्ष्यार्थ होता है शुद्ध ये कहा। अच्छा ठीक है आगे इसकी ठीक है बात देखिए न द्वितीय द्वितीय पक्ष होना यथा कथन चित तो घट जाएगा शुद्ध में तो तात्पर्य नहीं रहता किंतु यथा कथन चित वाला पक्ष घट जाएगा कैसे न द्वितीय द्वितीय भी नहीं अज्ञाते ब्रह्मणि चित सामान्य संभवाद हेतु असिद्ध द्वितीय पक्ष में नहीं है क्यों अज्ञात ब्रह्म में चित सामान्य संभव है अज्ञान विशिष्ट जो ब्रह्म है उसमें सामान्य चित सामान्य सिद्ध है ये कहा न द्वितीय यथाकर्षण वाला नहीं अज्ञाते ब्रह्मणि चित सामान्य संभवाद अज्ञात ब्रह्म चित सामान्य भी है चित सामान्य भी चित उद्भवत्व चित प्रलयकत्व भी है इसलिए क्यों तद्येतम इत्यादि तत्साधितम तद्येतम तरी अव्याकृतम आसित जो प्रथम अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण सप्तम करने का बताना इत्यादि में हमने सिद्ध कर दिया है ये जगत जो है ना जगत के बीज रूप में जो अज्ञात ब्रह्म था वही तो है एकदम अव्याकृतम आसित ये जगत उस काल में अव्याकृत रूप में था मानी ईश्वर रूप में था अज्ञान विशिष्ट ब्रह्म रूप में था ठीक कहना है नाम रूप नहीं थे इसके तद्रूप में था तो ये तद्धेदम इत्यादो तत्साधितम हमने सिद्ध कर दिया है क्या तत् माने क्या लेना है चित सामान्यत्व चित उद्भवत्व चित प्रलयत्व सिद्ध किया है अब विपेत्य स्वीकार करके अभी असिद्धत्व न असिद्धत्व पूर्व में नकार है न है ना पूर्व में वो लागे देना असिद्ध नहीं है तत्सिद्धत्व अभिया उसमें हेतु की सिद्धत्व की सिद्धि के लिए मधु ब्राह्मण आरभम जो प्रतिज्ञा करता है इदम सर्वम इदम आत्मा उसकी सिद्धि के लिए पूर्वादि कहेगा स्थिति काल में होने सकता उत्पत्ति लय काल में होने सकता सांख्यादि चेतन में मानते नहीं है प्रधान आदि में मानते हैं उत्पत्ति लय तो हेतु की असिद्धि शंका करे ये ब्राह्मण ये तत् ब्राह्मण आरभ ये ब्राह्मण को मधु ब्राह्मण उसके लिए है तो हेतु की सिद्धि जो इदम सर्वम यद आत्मा जो प्रतिज्ञा की थी उसके लिए तीन हेतु दिया गया था उसको असिद्धि दिखाया पूर्व दिखाया सिद्धांतिक ओर से माने ये बोला जाए इस ब्राह्मण इसलिए आरंभ किया जाता है हेतु की सिद्धि हो जाती है इसी के लिए मधु ब्राह्मण। ये कहा। ठीक है, देखें कैवल्यम व्याचे, कैवल्य क्या चीज है वो कथन करते। कैवल्य क्या, कैवल्य माने केवल से भाव, कैवल्यम अकेला होना, मैंने अज्ञान में हम अकेले हों, वही कैवल्य भाव होता है। वेदांत में कुछ पाना नहीं है, खोना है। जितना आपने उपाधि को लादा है उसको फेंकना है, उपाधि हटाना है, अपना स्वरूप पाना नहीं होता। बाहर वाले खो जाएगा स्वरूप तो अपने ख्याल आ जाएगा, प्राप्त अपने भाई। जितने आपने लादा है इसके ऊपर में, मैं पुरुष हूं, स्त्री हूं, बाल हूं, वृद्ध हूं, अमुक हूं, ज्ञानी हूं, अमुक अब जितने भी है, वक्ता हूं, जो भी हो, तो ये सब उपाधियां चढ़ाई हुई, इसको त्यागना है। देखिए कैवल्यम व्याचे, केवल केवलता को ही व्याख्या करते हैं। कर्म निरपेक्षम अमृतत्व साधनम तद वक्तव्य कहा। जो केवल क्या है, कहते कर्म निरपेक्ष अमृतत्व का साधन, अमृतत्व साधन आत्मज्ञान, उसी का कहना है यहां। कैवल्य को नहीं कहना है, कैवल्य के जो साधन है केवल अपने आप में पहुंचने के जो साधन है आत्मज्ञान, कर्म निरपेक्ष आत्मज्ञान। कर्म के साथ होगा तो तब तक लोक में ले जाएगा। मैत्रेय ब्राह्म आरभ, मैत्रेय ब्राह्म इसलिए आरंभ किया गया था, ये कहा। ठीक है, हम कहते हैं तत्सा आत्मज्ञानम उक्तम इति समझो, आत्मज्ञान बता भी दिया, आत्मज्ञान का कथन भी हो गया मैत्रेय ब्राह्मण में। छह की टिप्पणी में कहते हैं उक्त इति एतत् पदे लिंग वचनाभ्याम विपरिणमय संबंध है। कहते आगे उक्ता बहुवचन है, पुलिंग है, यहाँ उक्तम ये लगाना पड़ेगा। तत्सा आत्मज्ञानम उक्तम, वही जो उक्ता पद चतुर्थ लाइन में है उसी को लिंग और वचन का विपरिणाम करके कहना, लिंग था पुलिंग था या नपुंसक कर दिया, तो आत्मज्ञान उक्तम बोलना पड़ेगा, वही उक्ता का ही ला करके उक्तम समझना और लिंग हो गया, और वचन बहुवचन था एक वचन करना, तच्च आत्मज्ञानम उक्तम ऐसा बोलना, लिंग का लिंग और वचन दोनों का विपरिणाम करना, व्यक्ति बहुल सूत्र आएगा उसके द्वारा, ऐसा कर देना। एक टिप्पणी का यही बोल रहे हैं कि आगे उक्ता पद आ रहा है वो तो पुलिंग में है और बहुवचन में है, या उक्तम बोल रहे हैं यहां, क्योंकि उक्तम करके कहा उसका अर्थ यह है। ये कहने का टीका में उक्तम बोला है, यही तत्व आत्मज्ञानम उक्तम इति संबंध, आगे उक्ता में उक्ता पद है उसमें उक्तम करके संबंध करना उसको। ततो निराकांक्षत्वम सिद्धम इति चकारार्थ, आत्मज्ञान होने पर ही निराकांक्षत्व की सिद्धि होगी, कोई आकांक्षा नहीं रहेगी। निर्गता आकांक्षा युष्मा, आत्मज्ञान के बाद कोई आकांक्षा नहीं, किसी की इच्छा नहीं है, कोई रहेंगे ही नहीं, क्या इच्छा होनी है, कोई वस्तु हो तो इच्छा हो, आत्मज्ञान ऐसी चीज है। ततो आत्मज्ञान, उस आत्मज्ञान से क्या होगा, निराकांक्षत्वम सिद्धम, निराकांक्षत्व की सिद्धि होगी, फिर आकांक्षा नहीं रहेगी, न इस लोक की होगी, न स्वर्ग आदि की होगी, न ब्रह्मलोक की आकांक्षा होगी, कोई आकांक्षा नहीं। सिद्धम चकार अर्थ कहते हैं, चकार भी है, तच्च में जो च है ना, इसे ये भी लेना है, तच्च आत्मज्ञानम सर्वसन्यास अंग विशेषण, च पद का द्वारा ये भी लेना अर्थ यही है। आत्मज्ञान से निराकांक्षा तो आएगा क्या, कब आएगा, जब तक आत्मज्ञान नहीं तब तक साकांक्षा रहेंगे, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, उसकी इच्छा, उसकी इच्छा, उसकी इच्छा, इसके लिए चकार का अर्थ भी ये करना, टीकाकार बोल रहे हैं। टिप्पणियां सात आठ, तथा मैं तथा मैंने निरपेक्ष अमृतत्व साधन से आत्मज्ञान से उक्तत्व, यही है निरपेक्ष कर्म निरपेक्ष अमृतत्व के साधन, मुक्ति का साधन आत्मज्ञान कथन होने से, तथा का अर्थ आत्मज्ञान का कथन होने से निरपेक्षत्व की सिद्धि हो जाती है। कहा निराकांक्षत्व माने विदुषा इति, किसको होगा निराकांक्ष, ज्ञानी को होगा, अज्ञानी को नहीं, विदुषा ज्ञानी को निराकांक्ष आ जाएगी आत्मज्ञान होने पर। आगे बोलते हैं आत्मज्ञानम सन्यासी नाम एवं नियंतुम विष्णति, आत्मज्ञान सन्यासियों का ही होगा। सन्यासी कौन, लोकेश्वर पुत्रेश्वर आदित्येश्वर का त्यागी, मुख्य सन्यासी वही है। आत्मज्ञानम सन्यासी नाम एवं, सन्यासियों का ही होगा नियंत्रण, ऐसा नियंत्रण करने के लिए विशेषण लगाते हैं। क्या विशेषण लगाते हैं कि सर्व का सर्व संन्यास अंग विशिष्टम, आत्मज्ञान कैसा होना चाहिए, अमृतत्व के साधन खाली आत्मज्ञान नहीं, परोक्ष ज्ञान बहुत सारों को है, उपदेश करने में कुशल है, किंतु लोकेशण पुत्रेशण आदित्यषण पड़े हुए हैं, वो आत्मज्ञान मोक्ष नहीं दे सकता, भुक्ति देगी, मुक्ति देने वाले में भुक्ति देगा, मुक्ति नहीं देगा, ऐसा स्थिति माने द्वीप चूड़ामणि में शंकराचार्य ने कहा है, वीणाया रूप सौंदर्यम तंत्री वादन सौष्ठवम प्रजारंजन मात्रम तो भुक्त। आगे कुछ है जो भी है, जो वीणा बजती है ना, सुंदर है वीणा, रूप सुंदर है, और तंत्रिवादन सौषम अच्छे उसके ताप धागे होते हैं, वो सुंदर बजाती है, प्रजारंजन मात्रम तो केवल दूसरों को आनंद देने के लिए है, अपने लिए कुछ नहीं मिलना वीणा को। इसी प्रकार वीणा का दृष्टांत देकर के मैंने परोक्ष वक्ताओं के लिए कहा, बागबाई झरी शब्द झरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम वैदुष्यम विदुषाम तद्वत भुक्त है न तो भुक्त है, वाणी बैखरी वाणी स्पष्ट बोलता है, बाघ बैखरी शब्द धरी, जैसे गोलियां चलती है तो शब्द पटपट पटपट पट शब्द निकालता है, विशेषण के ऊपर विशेषण विशेषण को विशेषण ऐसा निकालता है, बाघ बैखरी शब्द धरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम, एक शब्द मिलेगा तो कई दिन तक व्याख्या करता रहेगा, शास्त्र के व्याख्यान में कुशलता भी है उसमें, वैदुष्यम जो विदुष्टस्य भाव वैदुष्य जो उसको विद्वता है, विदुषाम वैदुष्यम जो विद्वान का वैदुष्य भी ऐसा ही है, किसके समान बीड़ा के समान, भुक्त ही न तो मुक्त ही, ये भुक्ति के लिए है, भोग के लिए है, मुक्ति के लिए ऐसा कहा है। तो कहा तत्व आत्मज्ञानम सन्यासी नियम तो विष्णु, जो आत्मज्ञान सन्यासियों को ही होगा, जो लोकेश पुत्र आदित्य समा को त्याग रखा है, किसी को ये नियंत्रण के लिए कहा सर्व सन्यासांग विशिष्टम आत्मज्ञानम मोक्ष साधनम, ऐसा पूर्व में मैत्री ब्राह्मण में चर्चा हो गई। कहा अगे टीका में ननु कुतस्ततो नैराकाक्षम सत्य भी तस्मिन विज्ञांतर संवाद आता है, या शंका होती है कि उस आत्मज्ञान से निराकांक्षत्व तो कैसे सिद्ध होगा, क्यों सत्य भी तस्मिन आत्मज्ञान होने पर भी, आत्मज्ञान के होने पर भी विज्ञान तरस अन्य विज्ञान कुछ रह जाएगा, उसने तो आत्मा को जाना ना, अन्य भी बच जाएंगे, तो आत्मज्ञान से अन्य भी विज्ञान वस्तु रहेंगे तो निराकांक्ष तो कैसे सिद्धि होगी, ये शंका है। कुतस्ततः तथा माने आत्मज्ञान, आत्मज्ञान से निराकांक्ष कैसे निराकांक्ष होगी, सत्य भी तस्मिन आत्मज्ञान होने पर भी विज्ञान्तर संभव, अन्य विज्ञा वस्तु हो संभव है, ये शंका आ गई। नव की टिप्पण में कहते हैं संन्यास विशिष्ट आत्मज्ञान है तथा का अर्थ, संन्यास विशिष्ट आत्मज्ञान से निराकांक्ष कैसे सिद्ध होगी, कहा निराकांक्ष नव की टिप्पण है ना, तत्व का अर्थ यही है, संन्यास विशिष्ट आत्मज्ञान से निराकांक्ष कैसे सिद्धि होगी, आत्मज्ञान होने पर अन्य वस्तु ज्ञान संभव है, ये शंका आई तो उत्तर दिया कि आत्मनि च विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति, कहा था आत्मा को जानने पर सब जाने हुए हो जाते हैं, सारा जाने हुए हो जाते हैं, कुछ जानना बाकी नहीं है, क्यों बीज को जाना तो वृक्ष आदि जाने हुए होते हैं, एक एक करके संसार को जानना संभव नहीं है, मिट्टी के बने पात्र को एक एक करके जानना संभव नहीं, न जाने कैसे कैसे आकार में बनते हैं, कितने कहाँ कहाँ कैसे बनते हैं, छोटे बड़े कितने होते हैं, नाम अलग अलग होगा, जानना संभव नहीं, किंतु मृतिका को जिसने समझा है हाँ ये मृतिका है करके सबको जान सकता है, इसी प्रकार आत्मा को ज्ञान, आत्मा के ज्ञान से सब जाने जाते हैं, सब विज्ञात होता है, ऐसा पूर्व में कहा था, आत्मनि च विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति, ये द्वितीय अध्याय मान चतुर्थ ब्राह्मण मैत्रेय ब्राह्मण के पंचम कंडिका में कहा था। ठीक है, हम कहते हैं नवारे पत्यु इत्यादो उत्तम स्मारे, नवारे पत्यु कामाय पत्युप्रिय भवति आदि कहा था ना, वो जो पूर्व में कहा उसको याद करवाते हैं दोबारा, आत्मा प्रिय है सबसे कहने के लिए याद कराते हैं, आत्मा तो प्रिय सर्वस्मात, ये द्वादश पर्याय में जितने भी कहा वहां पति जाया पुत्र वित्त जितने भी बताया सबसे प्रिय आत्मा है। आत्मा प्रिय दिखा करके आत्मावारी द्रष्टव्य श्रोतव्य मन इत्यादि कहा है। ठीक है, स्मरण कराते हैं आत्मा च प्रिय सर्वस्मात् कहा। ठीक है, कहते हैं तस्य निर्देश परमा पदस्ते न परमानंद फलितम आह कहते हैं। तस्य माने आत्मन निर्देश प्रेमा पदस्ते न प्रेमा है वो। तो आत्मज्ञान जो है ना निर्देश प्रेम है, अन्यत्र साधिशय प्रेम होता है उसकी अपेक्षा, उसमें उस पुत्र की अपेक्षा पत्नी में ज्यादा प्रेम है और धन की अपेक्षा पुत्र में ज्यादा प्रेम है इत्यादि इत्यादि। तो आत्मा जो कैसा है निर्देश प्रेम, यहां पर कोई साधिशय प्रेम नहीं है, स्वाभाविक प्रेम है, निर्देशय प्रेम है। अन्य प्रेम तो अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए होता है, अन्य जो मैं प्रेम करता है अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए करते, किंतु स्वयं में जो प्रेम होता है कोई स्वार्थ पूर्ति नहीं है, निस्वार्थ प्रेम है। तस्य निर्देशय प्रेमास्पद तत्स्य माने आत्मन निर्देशय प्रेम का परम प्रेम का आस्था होने से आस्थान होने से परमानंद थे, तब परमानंद घोषित हो गया। परम प्रेम का स्थान है वो, इसलिए परमानंद हो जाता है। फल तमह निष्पन्न क्या हो उसको बताते हैं, कहा टिप्पणी क्या रहेगी सिद्धेश थी परमानंद तो सिद्ध होने पर फलित क्या है निष्पन्न क्या हो तस्मात करके कहा, तस्मात आत्मा द्रष्टव्य क्यों परम प्रेम का आस्पद है, इसलिए आत्मा ही को ही जानना चाहिए। जानने का साधन बता दिया सत्य श्रोतव्य मंतव्य निध्यास्तव्य, ये तीन है साधन। माने वेदांत वाक्य के अविरुद्ध बोलने वाले आचार्य के द्वारा श्रवण करना चाहिए, उस जो श्रवण किया हुआ है वो मनन करना चाहिए। क्या मनन है, आत्मा ही का सामान्यत्व, आत्मा ही का उद्भवत्व, आत्मा ही का प्रलयत्व। स्थिति काल में भी आत्मा से भिन्न नहीं होते कल्पित वस्तु, और उत्पत्ति काल में भी आत्मा से भिन्न नहीं है, और लय काल में भी आत्मा से भिन्न नहीं, आत्मा ही है, यही सिद्ध करना है, इसलिए आत्मा है ये द्रष्टव्य है। ठीक है, ठीक है, हमें कहते हैं सचेत दर्शनार्थ तभी तद दर्शन कांच साधारण इतिहास है सब माने जो आत्मा है, यदि आत्मा दर्शन के योग्य है या द्रष्टव्य में जो तब्यत प्रत्यय है ना अर्ह अर्थ में है, अर्य कृत्य तृतस्थ सूत्र है अर्ह अर्थ में योग्य दर्शन के योग्य है, इस अर्थ में योग्यता है दर्शन कोई कर सकता है, ऐसी साक्षात्कार कर सकता है। दर्शन है आंख का विषय नहीं है, विमुड़ाना अनुपस्थंती पश्चंती ज्ञान चक्षुष ज्ञान डूबी चक्षु का विषय बनता है, ये कहना है। सचेत दर्शन आ रहा, यदि आत्मा दर्शन के योग्य है तो तर ही तब तद दर्शन का ही साधन, फिर आत्मा दर्शन साधन क्या है, प्रश्न उठा तो उत्तर देते सचा का सचा श्रोतव्य मंतव्य विद्यास्तव्य थी दर्शन प्रकार होता, दर्शन के जो प्रकार आत्मज्ञान प्राप्ति के जो साधन थे वो बता दिया श्रवण मनन विद्या साधन। ठीक है, हमें कहते हैं दर्शन प्रकार माने दर्शन से उपाय भेदा है, दर्शन प्रकार माने आत्मज्ञान के क्या प्रकार माने उसके आत्मज्ञान के उपाय विशेष किसके द्वारा होना है, आत्मज्ञान उपाय है, उपाय है श्रवण मनन विद्यासन उपाय भेदा का श्रवण मनन अयो स्वरूप विशेषम दर्शाएगी। श्रवण और मनन पहले मनन करना चाहिए कि श्रवण करना चाहिए, क्या करना चाहिए अब स्वरूप विशेष बताते हैं। श्रवण अलग वस्तु है, मनन अलग वस्तु है। श्रवण तो माने वेदांत गुरुवाक्य के द्वारा होना है, मनन स्वयं करना होगा, ये कहना है। तत्र कहा तत्र श्रोतव्य आचार्य आगमाभ्याम बोल दिया, सुनना चाहिए आचार्य आगम से अविरुद्ध बोलने वाले आचार्य के द्वारा, आचार्य और आगम को लेकर के ही करना चाहिए श्रवण करना चाहिए। यदि आगम के श्रुति के विरुद्ध बोलने वाले आचार्य से श्रवण नहीं करना चाहिए, नहीं सा तर्क मदिराप नहीं इत्यादि है, ऐसी स्थिति है। अनन्य प्रवृत्ति गति रत्नाथी है, उस अनन्य भाव में पहुंचे हुए आचार्य द्वारा सुनना चाहिए, श्रवण का अर्थ होता है। ठीक है, हम कहते हैं कोशव तर्को ये न आत्मा मंतव्य भवती, वो तर्क क्या है जिससे आत्मा मंतव्य हो जाता है, श्रोतव्य मंतव्य कहा तो कौन है वो तर्क जिससे आत्मा मंतव्य हो जाता है, प्रश्न उठा। तत्र च कहा तत्र च तर्क होता, तर्क बता दिया तत्र माने मैत्री ब्राह्मण, यही तर्क बता दिया, क्या बताया आगे कहते ठीक है हम देखना। द्वंद व्याधि ग्रंथ है सप्तमी अर्थ तत्र माने तर्के तर्क के विषय में द्वंद व्याधि को लेना द्वंद से लेकर के माने एकायन प्रक्रिया तक जो तर्क दिया है माने जैसे द्वंद व्याधि दृष्टांत देकर के स्थिति काल में आत्मा ही है और अग्नि से धुआं निकलते हैं करके गीली अग्नि से धुआं निकलती है प्रज्वलित होने पर कहा वो उत्पत्ति काल में दिखाया और एकायन प्रक्रिया में लय दिखाया टीका में कहते हैं उक्ता में वो तर्कम संग्रह आती इसके बताए गए जो तर्क थे तीन प्रकार के दृष्टांत देकर के तर्क बताया था मैत्री ब्राह्मण उसका संग्रह करके संक्षेप में बताते हैं सात की टिप्पणी है संग्रहांति में संक्षेपता कथा यदि संग्रहांति का संक्षेप से कथन करते हैं उसी तर्क को क्या है वो आत्मयि वेदम इदम सर्वम इति प्रतिज्ञातस्य मैत्री ब्राह्मण भी शब्द नहीं है यद्यपि वहां इदम सर्वम यदम आत्मा ऐसा है उसी के व्याख्या रूप है ये आत्मा ही वेदम सर्वम विधि प्रतिज्ञातस्य ये प्रतिज्ञात जो वाक्य है इसका कैसे आत्मा हो सकता है सब कुछ तो इसलिए हेतु दिया हेतु वचन हम आत्मा का सामान्यत्व आत्मा का उद्भवत्व आत्मा का प्रलयत्व से हेतु दिया था ये द्वंद व्याधि दृष्टांत ये तीन हेतु के लिए थे सब ये बताया ठीक है हम कहते हैं प्रधानादिवादम आदाय हेतु असिद्धम असिद्धि शंकायाम पूर्वादि के द्वारा शंका है कि प्रधान आदि बात को लेकर के आत्मा में उत्पत्ति आत्मा में लय कैसे हो सकता जगत जगत की उत्पत्ति लय कैसे हो सके वो तो प्रधान में हो सांख्य को पूछो क्या बोलते हैं प्रधान में बोलते हैं नैयाय को पूछो परमाणु में कहेंगे कहां आत्मा का उद्भवत्व तो आत्मा का प्रलयत्व है इत्यादि हेतु की असिद्धि है इदम सर्वम यदा इम आत्मा सिद्धि के लिए हेतु दिया है वो हेतु असिद्ध है ये पूर्वादि की शंका है हेतु की असिद्धि की शंका उठाकर तन निराकरणार्थम असिद्धि के निराकरण नहीं हेतु की सिद्धि है ये कहने के लिए इदम ब्राह्मणम इति संगति में संगीरतेगा ये जो ब्राह्मण मधु ब्राह्मण है आत्मा के सामान्यत्व आत्मा का उद्भवत्व आत्मा का प्रलोत हेतु है ये सिद्धि के लिए इस मैत्री ब्राह्मण के संगति का कथन करते हैं ग्री शब्द धातु संपूर्वक संगीरथ पुरादि का है आठ और नौ की टिप्पणी कहा आठ में कहते हैं प्रधानादिवादे ही प्रधानाद जगत उद्भवादिकम न ब्रह्मणी इति हेतु असिद्धि पूर्वादि के ही है प्रधानादिवाद है ना कापिल आदिवाद उनमें प्रधानाद जगत उद्भवादिकम माने प्रधान आदि में जगत की उत्पत्ति लय आदि कहते हैं वो तो चेतन ब्रह्म में नहीं बोलते हैं आत्मा के सामान्य तो कैसे सिद्ध होगा हेतु क्या सिद्धि है यही है और आदि से लेना है परमाणुवाद आदि तो नव की टिप्पणी का आक्षेप संगति है आक्षेप कैसे ये सिद्ध होगा ये आक्षेप उसका समाधान के लिए ये बात आक्षेप संगति है पूर्व ब्राह्मण में आक्षेप कर रहा पूर्वादि उसे संगति ये उत्तर ब्राह्मण के साथ संगति है आक्षेप ब्राह्मण संगति है कहा आगे टीका में प्रथम हेतु असिद्धि शंका उद्रियते तथा पूर्वादि का दावा है हमने जो हेतु की असिद्धि की शंका उठाई उसका आप उद्धार कैसे करोगे कैसे उद्धार किया जाता जाएगा उसका हेतु तो सिद्ध होने वाला नहीं जो आपने हेतु दिया था इदम सर्वम यदम आत्मा के लिए हेतु क्या दिया था आत्मा का सामान्य तो आत्मा का उद्भव तो आत्मा का प्रलय ये दिया था तो उसे सिद्धि कैसे हो सकती उद्धार कैसे करोगे क्योंकि प्रधान आदि बाद में घटता नहीं है और आप भी जो असंग आत्मावादी हो तो वहां पर कोई हेतु रहेंगे नहीं तो सामान्य विशेष निर्विशेष है वो विशेष सामान्य से रहित है तो कैसे सिद्धि होगी तो ये इसके उद्धार कैसे करोगे कथम उद्ध्रियते उद्धारम कथम क्रियते कैसे उद्धार करोगे इस हेतु असिद्धि का ये शंका पूर्वादि के आगे उसके उत्तर में सिद्धांत कहते हैं यस्मात देखो ये मधु ब्राह्मण के तात्पर्य क्या है क्या परस्पर कार्यकार भाव जगत का उपकारी उपकारक भाव है परस्पर कोई भी पदार्थ हमने अपने प्रारंभ से बनाया हुआ है आज हमें उपभोग के साधन बना हुआ है आज वो उपकार कर रहा है पहले हमने उसको उपकार किया था उसको तैयार किया हमने प्रारब्ध के द्वारा बनाया हुआ है आज वो पदार्थ हमें उपकार कर रहा है ये परस्पर उपकारी उपकार भाव है जगत का ऐसे जो परस्पर उपकारी उपकारक भाव वाला जगह है तो ये किसी एक कारण वाला होना चाहिए, कोई एक कारण वाला होगा, उसका दोनों का कारण कोई एक होगा, या परस्पर उपकारी उपकार भाव जगत का उसका कारण कोई एक है, कोई एक है, एक कारण वाला है। जैसे स्वप्न आदि के दृष्टांत देकर बोले, जैसे स्वप्न एक ही व्यक्ति से तो उपकारी उपकार भाव दो पदार्थ बन जाते हैं स्वप्न में, स्वप्न दृष्टा अकेला ही होता है तो उपकारी उपकार वह पदार्थ बन जो पदार्थ बनाता है, माने अपने प्रारब्ध से ही वहां बनाता है और वहां पर उपभोग करता है उसका। आज वो माने वर्तमान काल में पहले उसने बनाया, उसके बाद वो उसको द्वारा उपकृत होता है उस पदार्थ से, प्यास लगी पानी बनाया जल बनाया पीता है बस प्यास बुझ जाती है स्वप्न। पहले उसको जल को बनाने में इसका उपकार था और आगे जल के द्वारा उपकृत हो जाता है, दोनों उपकार उपकार भाव होता है स्वप्न आदि देखा है। एक स्वप्न दृष्टा में है, ये जो अभी वर्तमान से जगत है जागृत काल जगत भी एक ही कारण वाला होना चाहिए, वो एक कारण क्या है वही चेतन। इस तरह से मधु ब्राह्मण बताना ही कहते हैं, यस्मात् परस्पर उपकारी उपकारक भूतम सर्वम जगत सर्वम पृथ्वी आदि, सारे जगत पृथ्वी आदि संपूर्ण जगत जितने भी है परस्पर उपकारी उपकारक भाव है। ये नहीं ये पृथ्वी को समष्टि जीवों के प्रारब्ध ने बनाया है, पृथ्वी को बनाया सबके प्रारब्ध ने बनाया, आज पृथ्वी इनको उपकृत कर रहे, कहां बैठ के साधना करते, कहां बैठते पृथ्वी ना होती तो, पहले जीवों के द्वारा उपकृत हो गई है और अभी पृथ्वी के द्वारा ये जीव उपकृत हो जाते हैं। कोई पदार्थ ऐसा सुई भी बने तो ऐसा ही है, आपने अपने प्रारब्ध के द्वारा बनाया उसको, आज आपका उपकार कर कपड़ा सिलने का काम आपको देता है, ये नहीं एक तरह से उपकार नहीं है। तो जो परस्पर उपकारी उपकारक भाव पदार्थ विषय होते हैं उन दोनों का कारण कोई एक होता है, जैसे कहां देखा स्वप्न में देखा, स्वप्न दृष्टा अकेला है, पहले जल बनाता है मान लो उपकार किया उसने अच्छा, उसके बाद जल के द्वारा वो उपकृत हो जाता है ऐसा देखा है। तो इसके द्वारा एक उपकारी उपकार भाव कथा एक कारण सिद्ध होगा, वो एक कारण क्या है चेतनात्मा, ये सिद्ध करना है, ये कहना चाहते हैं। यस्मात् परस्पर उपकारी उपकारक भूतम जगत सर्वम पृथ्वी आदि, सारे जगत जो पृथ्वी आदि जगत हैं, खाली पृथ्वी नहीं सारा संसार, कई पर्याय में बताएंगे अभी कई पर्याय आएंगे, तो उपकारी उपकारक स्वरूप जो जगत है वो सबके सब क्या है, यच्च लोके परस्पर उपकारी उपकारक भूतम तद एक कारण पूर्वकम, ये जगत भी कैसा होता है एक कारण पूर्वक होता है, ये जो उपकारी उपकारक भाव का जगत है एक ही कारण होगा, दोनों का कारण एक होगा ऐसा बोलना चाहते एक होगा ऐसे। तद यच्च लोके, लोक में देखा परस्पर उपकारी उपकारक भूतम, जो परस्पर उपकारी उपकारक स्वरूप जो वस्तु है लोक में वहां, तद एक कारण पूर्वक, वो वस्तु एक कारण पूर्वक होगा, पूर्वम एक ही कारण होगा इसका पूर्वकम, एक सामान्यात्मकम एक प्रलयत्वम से कहते हैं, एक सामान्यत्व तो मत है मान एक कारण पूर्वक, तो पहले उत्पत्ति के पहले एक ही कारण है और एक सामान्यत्व तो वर्तमान में भी एक ही है, वो एक ही एक ही में उत्पन्न है, एक ही में आश्रित है और लय काल में भी उसी में लय होना है, मान जगत की उत्पत्ति स्थिति लय तीनों के दिन एक कारण है एक ही में है, ये दिखाना चाहते हैं। दृष्टम कहां देखा तो स्वप्न आदि, ऐसा टिप्पणीकार बोले एक टीकाकार बोलेंगे स्वप्न आदि में देखा है, कहां देखा स्वप्न आदि में देखा है, स्वप्न दृष्टा से अतिरिक्त वस्तु होते नहीं, जल बनाता है उसने उपकार किया जल को तैयार कर दिया, बाद जल को पी करके फिर प्यास बुझाता है जल के द्वारा उपकृत होता है, पहले जल को उपकृत किया बाद उपकृत हुआ जल इस दृष्टा के द्वारा, फिर जल के द्वारा उपकृत होता है ऐसा देखा है। दृष्टम स्वप्नादि दृष्टम ऐसा टीका में ऐसा बताया है। अच्छा पांच नंबर की टिप्पणी में कहते हैं एक चैतन्य अनुविद्धम, एक आने चाहते हैं माने ये जो परस्पर उपकारी उपकारक भाव जो जगह है ना, एक चैतन्य जिसमें अनुगत है अनुविद्ध है, जैसे मिट्टी के बने पात्रों में एक मिट्टी अनुगत है अनुविद्ध है, इसी प्रकार एक चैतन्य अनुगत है सर्वत्र, चैतन्य में ही कल्पित है सभी, एक चैतन्य सर्वत्र अंगत है, घटो अस्थि पटो अस्थि घटासन पटासन जो अस्थि अस्थि जो लगाते हैं चेतन का स्वरूप है, तो अधिष्ठान है वो। तस्माद इसी कारण से इदम अपि पृथ्व्यादि लक्षणम, इसलिए जो पृथ्व्यादि जो जगत है ना ये भी परस्पर उपकारी उपकारकत्वात्, परस्पर उपकारी उपकारक भाव है माने लोक में जैसे देखा है दृष्टांत दिया, जैसे स्वप्न आदि में देखा है परस्पर उपकारी उपकार भाव जो होता है वो एक एक माने चेतन अनुविद्ध वाला होता है, स्वप्न में वो चेतन के द्वारा ही होता है। ठीक है, इस प्रकार ये जो जागृतकालीन जो जगत है ये भी तस्मात इदम अपनी पृथ्व्यादि लक्षण जगत, जो पृथ्व्यादि स्वरूप पृथ्वी है जल है आकाश इतने भी संसार जगत है, जगत माने माने वर्तमान पृषद महत जगत छत्रिवत ऐसा उन आदि का सूत्र है, वर्तमान काल में होते हैं चलते रहते हैं इसलिए जगत बोलते हैं, पूर्व क्षण में जो शरीर हमारा था इस क्षण में वो नहीं है बदल गया है, इस क्षण में जो होगा अगले क्षण में बदल जाता है, सब बदलने वाले हैं, गच्छन्ति जगत चलते रहते हैं, कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है प्रत्येक क्षण बदलना है स्वरूप ऐसा है। इतने छोटे से शिशु पैदा हुए थे वही व्यक्ति है करके बोलते हैं, आज देखते हैं तो पहचान उस समय का फोटो लिया रखा होता और आज का फोटो ले लेना क्या स्थिति है, पहचाना जाता है क्या एक कौन से सन में बदला है, कोई सन संबंध दे सकता है, अब तक तो एक ही था बाद में बदल गया ऐसे बोल सकता है, नहीं प्रत्यक्ष बदला है, बदल बदल के ऐसा हो जाता है। सर्वे भावा क्षण परिवामिन रिते चित सकते है ऐसा व्यास के मुनि ने कहा है, जितने भी भावान पदार्थ जितने भी विषय हैं प्रत्यक्ष परिणामी हैं, रिते चित सकते एक चेतन शक्ति का परिणाम नहीं होता, हमेशा पहले भी वही अभी भी एक रस है, बाकी सब पदार्थ प्रत्यक्षण बदलने वाले हैं, व्यास के मुनि ऐसा बोले हैं। ठीक है, तस्मात इदम अपि पृथ्व्यादि लक्षणम जगत परस्पर उपकारी उपकारकत्वात् तथा भूतम भवितुमर्हति, उसी प्रकार एक चेतन अनुविद्ध वाला होना चाहिए, जगत कैसे होना चाहिए एक चेतन में कल्पित होना चाहिए, जैसे स्वप्न आदि पदार्थ एक चेतन में अनुगत देखा उपकारी उपकार भूत देखा है लोक में देखा है स्वप्न आदि, ठीक इसी प्रकार ये जो जागृत जगत है जहां विवाद चल रहा है ये भी एक चैतन्य अनुविद्ध होना चाहिए। कहा ऐसा अर्थ हो ही अश्विन ब्राह्मण प्रकाश, यही विषय यहां यही विषय इस ब्राह्मण में प्रकाशित किया जाएगा, किसमें प्रकाशित किया जाता है किसमें मधु ब्राह्मण, संपूर्ण जगत उपकारी उपकार भाव दिखाकर एक चेतन में अनुविद्ध है, वो चेतन ही सत्य है बाकी नहीं, ये दिखाना है इस ब्राह्मण। छह नंबर की टिप्पणी, कहा सर्वस्य परस्पर उपकारी उपकारकत्व रूप ऐसा ऐसा माने सर्वे पूरे जगत जो पृथ्वी आदि जगत है परस्पर उपकार उपकारी भाव है, यही अर्थ है यहाँ विषय है इस ब्राह्मण माने मधु ब्राह्मण प्रकाशित है, इसका प्रकाशन किया जाएगा इसका प्रदर्शन किया जाएगा एक अथवा दूसरे प्रकार से व्याख्या करते हैं मधु ब्राह्मण के बारे में, अथवा आत्मै वेदम सर्वम इति प्रतिज्ञातस्य माने इदम सर्वम यदा आत्मा करके कहा उसी की व्याख्या के रूप में आत्मै वेदम सर्वम, ये मैत्री ब्राह्मण आया था, आत्मै वेदम सर्वम इति प्रतिज्ञातस्य जो प्रतिज्ञात विषय है उसका आत्म उत्पत्ति स्थिति लयत्व हेतु होता आत्म सामान्यत्व आत्म उद्भवत्व आत्मय का प्रलयत्व हेतु कथन करके कथन किया, हेतु का कथन कर दिया मैत्री ब्राह्मण कथन कर पुनरागम प्रधान है न मधु ब्राह्मण न, अब ये जो मधु ब्राह्मण है आगम प्रधान श्रुति प्रधान जो मधु ब्राह्मण के द्वारा प्रतिज्ञात से अर्थ से निगमन क्रियते, जो प्रतिज्ञात अर्थ है ना क्या था इदम सर्वम यदम आत्मा माने उसी के व्याख्या के रूप में आत्मा एदम सर्व जो प्रतिज्ञा था उसको निगमन किया जाता है, जैसे पर्वतों पर निमान बोला जाता है ना पहले हेतु देते हेतु वाक्य दिया, अब दृष्टांत में ले जाएंगे यत्र यत्र धूम तत्र तत्र बन यथा महान संघ दृष्टांत में ले गए, उसके बाद फिर तथा अयम बोलते हैं, क्या बोलते हैं तथा माने जैसे महानस है ना कैसा है धूम विशिष्ट अग्निवत्व केवल अग्निमान नहीं है धूम सहित है, अब यहां तो अभी देखा ही नहीं हुआ यहां धुआं ही दिख रहा है अग्नि सहित धूम तत्व तस्म उपनयन वाक्य आएगा उपनयन ये उसमें निगमन आएगा तस्मात तथा माने धूम विशिष्ट अग्नि होने से अग्निमान है, ऐसा है। यदि धूम सहित अग्नि वाला है तो अग्नि जरूर है, क्यों धूम सहित अग्नि कहां देखा, मानस में देखा है, तस्मात तथा ये भी वैसा ही है। तथाचार्य का जैसे मानस है वैसे ये भी है, जैसे मानस है कैसा है, धूम सहित अग्नि वाला है तो ऐसे ही भी धूम सहित अग्नि, तस्मात तथा निगमन वाक्य होता है। तो प्रतिज्ञा में जो कहा था बन्यमान, यहां भी तस्मात बन्यमान तथा माने बन्यमान, ये यहां भी प्रतिज्ञा के पुष्टि के लिए निगमन वाक्य में मधुब्राह्म कहना चाहते हैं ये कहा। अथवा आत्मा वेदम सर्वमिति प्रतिज्ञात, जो प्रतिज्ञात अर्थ है कहते हैं टिप्पणीकार कहते प्रतिज्ञात अर्थ से बोलना चाहते हैं, प्रतिज्ञात मान एकात्म से एकात्म आत्म उत्पत्ति स्थिति लय तुम हेतु बोलता है, आत्म उत्पत्ति स्थिति लय हेतु बताया द्वंद व्याधि दृष्टान्त के द्वारा हेतु कथन का। पुनर्गम प्रधान है न मधु ब्राह्मण है ना, वह आगम प्रधान जो मधु ब्राह्मण होगा श्रुति प्रधान, आगम तर्क प्रधान नहीं आगम प्रधान श्रुति प्रधान मधु ब्राह्मण के द्वारा प्रतिज्ञात से अर्थस्य, जो प्रतिज्ञात विषय है आपका क्या है आत्मसामान्यत्व, आत्मा वेदम सर्व यही प्रतिज्ञात अर्थ है, इदम सर्व वेद आत्म प्रतिज्ञात अर्थ है, उसी का ही निगमनम क्रियते समापन किया जाता है, वही आत्मा वेदम सर्व यही सिद्ध किया जाएगा इस ब्राह्मण द्वारा कहना है। दो नंबर के निगमन कहते हैं निगमनम, पुनः कथनम दोबारा कथन करने को निगमन कहते हैं, जैसे पर्वतो धूम बन्यमान धूमात, एक बार धूम की चर्चा हो गई बन्यमान करके कहा था पहले, वही बन्यमान अंतिम में भी तस्मात तथा वैसे ही होता, वहां पंजाब वाक्य जब प्रयोग करते हैं अंतिम वाक्य क्या है तस्मात तथा, तस्मात माने माने धूम विशिष्ट बन्यमत्वात बन्यमान ऐसे होता है। या पुनः कथनम निगमन माने दोबारा कथन करना, पहले जिसको प्रतिज्ञा में जो बोला था अंतिम में उसी को बोलना उसको निगमन कहते हैं। तस्यापि साधना अनुमानगतया, वो जो निगमन वाक्य है ना वो जो अनुमान के अंग होते हैं, पंजाब वाक्य में एक अवय है वो पर्वतो बनिमान, यह है प्रतिज्ञा वाक्य, धूमवत्वात हेतु वाक्य, यत्र यत्र धूम तत्र तत्र बनी यथा महानसम ये दृष्टांत वाक्य ठीक है। तथा च अयम, जैसे महानस है वैसे ही पर्वत है, महानस केवल धूम वाला नहीं है अग्निशय धूम वाला है, वैसे पहाड़ भी अग्निशय धूम वाला है, यहां तक पहुंचना ये हो गया उपनयन वाक्य, उपनयन वाक्य उसके बाद तस्मात तथा, तो जब माने धूम सहित बन्यमान है धूमवत्वात बन्य विशिष्ट धूमवत्वात पर्वत बन्यमान, ये निगमन वाक्य ही होता है ऐसे यहां भी समझना कहा। कथन कथन पुनः कथन माने निगमन वाक्य माने दोबारा कथन करना, पहले बन्यमान बोला जाता बाद में अंतिम में बन्यमान बोला जाता है, तस्यापि साधनांगतया माने अनुमान का अंग है अभी कौन निगमन वाक्य बाधि भी इष्टत्वाद मान नैयायिक आदि को इष्ट है, नैयायिक बाधि जो है ना उनको इष्ट है, निगमन वाक्य को भी अनुमान का अंग मानते हैं इष्ट है, ठीक है अवश्यम वक्तव्यत्वादि अवश्य कहना चाहिए निगमन वाक्य भी चाहिए इसी तद उचित है, उसे निगमन वाक्य को यहाँ कहा जाता है मधु ब्राह्मण ने ये कहा। तथा ये नैयायिक उत्तम कहते हैं, नैयायिक ने कहा मान गौतम जी ने सूत्र बनाया है कहते हैं न्याय सूत्र है, हेत्वपदेशात प्रतिज्ञाया पुनर्वचनम निगमनम ऐसा सूत्र है गौतम सूत्र है न्याय सूत्र है, हेतु के कथन से संबंधात हेतु अवदेशात संबंधात हेतु के संबंध से, पहले केवल हेतु दिखाया था अब के बाद माने हेतु अपदेशात प्रतिज्ञाया पुनर्वचनम हेतु के संबंध से जो प्रतिज्ञा वाक्य के दोबारा कथन का था क्या करना संबंध के से माने प्रतिज्ञा वाक्य का दोबारा कथन करना उसका नाम है निगमन ये कहा है। हेतु उपदेशात माने संबंधा हेतु के संबंध से प्रतिज्ञाया पुनर्वचन तो प्रतिज्ञा वाक्य है उसका दोबारा कथन करना, जैसे पर्वतो बन्यमान पहले बोला था अंत में पर्वतो बन्यमान बोला जाता है, अब हेतु के सहित आएगा पहले केवल माने प्रतिज्ञा वाक्य में हेतु नहीं था धूम नहीं था पर्वतो बन्यमान इतने बोला था या तस्मात तथा यही होता है, बन्य विशिष्ट धूमवत्वा तस्मात तथा माने बन्यमान अंत में यही आता है हेतु अवदेशात प्रतिज्ञाया पुनर्वचन निगमनम इति ऐसा कहा है बादियों ने ऐसा कहा माने नैयायिकों ने ऐसा कहा है न्याय सूत्र है ये। अच्छा चार की टिप्पणी है ना तीन भी है। दो है निगमानंद के ऊपर, ये तो हो गया ना। तीन हेतु उपदेशात में है ना, तीन नंबर की पढ़ने यही है हेतु उपदेशात में। हेतु संबंधात, हेतु उपदेशात माने संबंधात, हेतु संबंधात प्रतिज्ञाया माने प्रतिज्ञार्थस्य, जो प्रतिज्ञात अर्थ था, जैसे पर्वतों में निवान बोलते हैं ना वो लोग, प्रतिज्ञात अर्थ होता है। यहां पर इदम सर्वम वेद आत्मा प्रतिज्ञात है, प्रतिज्ञात अर्थ से प्रतिज्ञात अर्थ का पुनः कथनम, दोबारा कथन करना, हेतु के संबंध के साथ में कथन करना, उसको कहते हैं निगमन वाक्य। हेतु व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्म से कथनाद करते, हेतु का ज्ञान कैसे, व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता का ज्ञान दिखाना पहले उपनय वाक्य के द्वारा, यही है कथना। प्रतिज्ञात अर्थ से जो प्रतिज्ञात अर्थ है, पर्वतो बनिमान आदि जो बोलते हैं, यहां इदम सर्वमेदा आत्मा बोला है, साध्य विशिष्ट पक्ष से प्रदर्शन, साध्य विशिष्ट पक्ष दिखाना, पक्ष में क्या दिखाना, साध्य विशिष्ट दिखाना, पहले साध्य नहीं दिख रहा था, प्रतिज्ञा ही थी, अब साध्य विशिष्ट दिखाना, इसी का निगमन कर। व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्म हेतु कथन पूर्वकम, साध्य विशिष्ट पक्ष प्रदर्शको न्याय, न्याय अवयवो निगमनम, ये निगमन क्या, ये लक्षण होता है निगमन वाक्य का लक्षण यही है। व्याप्ति विशिष्ट केवल अग्नि के संबंध से विशिष्ट धूम होगा, खाली धूम मात्र नहीं, पहले प्रतिज्ञा में तो हेतु में तो केवल धूम ही था। व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्म, पक्ष में धर्म हेतु होता है, क्या होता है, हेतु होता है। पहले व्याप्ति रहित केवल धूम का ज्ञान था, जब दृष्टांत में ले गए महानस में तो वहां धूम और बन्नी दोनों दिखाया, अब आ जाएगा बन्नी के व्याप्ति से विशिष्ट संबंध से विशिष्ट धूम का ज्ञान होगा। तथा अयम ये पर्वत ऐसा, ये कैसा है, जैसे महानस है, ऐसा ज्ञान होगा, यह उपनय वाक्य। तो व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्म कथन पूर्वक, साध्य विशिष्ट, अब साध्य विशिष्ट पक्ष धर्म पक्ष प्रदर्शक, साध्य विशिष्ट पक्ष दिखाना है, पर्वतो वनिमान ये दिखाने के वाक्य को निगमन करते हैं। न्याय का अवयव है, पंचावय वाक्य का एक अवयव है निगमन वाक्य। अच्छा आगे तथा आयु नहीं आयु तो हो गया, पुनर्वर्तन निगमन इति में चार की टिप्पणी कहा, यह गौतम सूत्र है, एक एक 39 प्रथम अध्याय प्रथम पाद 39 नंबर का सूत्र है, न्याय सूत्र है, गौतम जी का सूत्र है, कौन हेतु उपदेशात प्रतिज्ञाया पुनर्वचनम निगमनम, ये गौतम सूत्र है। समय हो गया है, फिर करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमेवच्यते पूर्णस्य पूर्णम्।